آج پیدا ہوئے سید بہروبر، آج پیدا ہوئے سید بہروبر، کفر تھرا گیا بت گرے ٹوٹ کر، فرش تک کر کے دیدار کہنے لگی ہر نظر، آمد مصطفیٰ مرحبا صلی علی سیدی، مرحبا صلی علی سیدی، مرحبا صلی علی، لائے تشریف جس دم حبیب خدا، لائے تشریف جس دم حبیب خدا، عرشیوں نے کہا فرشیوں نے کہا، عرشیوں نے کہا فرشیوں نے کہا، سیدی مرشدی یا نبی مصطفیٰ، آپ ہے باخدا سید الانبیاء، کفر کی خواہ رسول خدا گئے، کفر کی خواہ رسول خدا گئے، والیِ دو سرا مصطفیٰ گئے، والیِ دو سرا مصطفیٰ گئے، آپ آئے تو آتش گدے بجھ گئے، چاند جھولے میں پاؤں رہا چومتا، چاند جھولے میں پاؤں رہا چومتا، پورے جھولا جھولاتی رہی آپ کا، پورے جھولا جھولاتی رہی آپ کا، نور سے آپ نے جگ کو چمکا دیا، سردار تشریف لائے، مبارک ہو سرکار تشریف لائے، بنایا جنہیں اپنا محبوب حق نے، دل بر وہ دلدار تشریف لائے، جو اللہ کے بعد مختار کل ہے، مالک وہ مختار تشریف لائے، مددگار ہے جو زمانے میں سب کے، سب کے مددگار تشریف لائے، اے مہکا ہوا جن سے باغ دو عالم، وہی جانے گلزار تشریف لائے، جنہیں پیار کرتا ہے پرنم زمانہ، جنہیں پیار کرتا ہے پرنم زمانہ، جنہیں سب سے ہے پیار تشریف لائے، جنہیں سب سے ہے پیار تشریف لائے، جنہیں سب سے ہے پیار تشریف لائے، تشریف لائے۔